दिव्यांश ने शिवाय को इग्नोर किया और हर्षवर्धन को देखकर कहा, चाचू मैंने आपके और चाची के लिए कुछ प्लान किया है, प्लीज मना मत करना, चाची को लेकर फार्म हाउस चले जाओ। हर्षवर्धन ने अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाते हुए कहा, तूने बोल दिया मैंने सुन लिया, अब जा यहां से, मुझे काम है। शिवाय ने हल्के गुस्से में कहा, कौन सा आप अंबानी हो जो आपके बिना कंपनी चलेगी नहीं, जब दिव्यांश ने आपके लिए कुछ प्लान किया है तो चले क्यों नहीं जाते, मतलब मन ही नहीं है बंदे का कि हमें एक छोटा भाई दे दे। हर्षवर्धन ने शिवाय को घूर कर देखा। शिवाय फिर बोला, मैं आपकी इन छोटी आंखों से नहीं डरता, दिव्यांश जो कह रहा है करिए, आप भी जानते हैं मैं दिव्यांश की किसी बात से अग्री नहीं करता, लेकिन इस बात से अग्री कर रहा हूँ, चले जाइए ना। हर्षवर्धन गुस्से में अपनी चेयर से खड़ा हुआ और हाथ बांध कर बोला, ना जाऊं तो तुम दोनों भाई क्या करोगे। दोनों ने अगले ही पल हाथ जोड़ लिए। दिव्यांश बोला, चाचू आप कहते हो ना, मैं समझदार हूं, तो प्लीज मेरे कहने से चले जाइए, कल चाची ने नशे में ही सही लेकिन अपने दिल की बात बोली है, आपको उनके दिल की बात समझनी चाहिए। शिवाय भी बोला, हाँ चाचू चले जाइए ना, और हमारे छोटे भाई को साथ लेकर ही आना, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, हर्षवर्धन ने हैरानी से कहा। शिवाय बोला, हाँ वो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूं, तो मैंने यही बोल दिया। तभी हर्षवर्धन का ध्यान हीर की बात पर गया, उसे याद आया कि नैना कपूर ने उसे कुछ कहा था जिसे वो बताना चाहती थी लेकिन नशे की हालत में बता नहीं पाई। हर्षवर्धन अपने ही ख्यालों में था तभी दिव्यांश और शिवाय एक साथ बोले, प्लीज चाचू कभी तो हमारी बात मान लिया करो। हर्षवर्धन बोला, अच्छा ठीक है चला जाता हूं। हर्षवर्धन बाहर की तरफ जाने लगा तो दिव्यांश ने हर्षवर्धन को रोकते हुए फिर कहा, चाचू चाची आपको फार्म हाउस पर ही मिलेंगी, आप सीधा फार्म हाउस चले जाइए। शिवाय ने दिव्यांश के कंधे पर हाथ मारकर कहा, क्या बात है चाचू का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया। हर्षवर्धन ने दोनों की शक्ल देखी और फिर कैबिन से बाहर चला गया। हर्षवर्धन ने बाहर आकर अपनी गाड़ी स्टार्ट की और फार्म हाउस की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ पैंथर भी हीर को फार्म हाउस ले आया। पैंथर गाड़ी से उतरा और हीर की तरफ देखकर बोला, चाची ये चाचू का फार्म हाउस है। हीर ने फार्म हाउस की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फार्म हाउस बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर, मेंशन से करीब 50 किलोमीटर दूर था। हीर पैंथर को देखकर बोली, आप तो कह रहे थे यहाँ साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं, साहब तो यहाँ है नहीं। अरे चाची साहब भी आ जाएंगे, आप अंदर तो चलिए, पैंथर बोला। पैंथर हीर को लेकर फार्म हाउस के अंदर चला गया। पैंथर ने हीर को सोफे पर बैठाया और खुद किचन में जाकर हीर के लिए पानी लेकर आया। पैंथर ने हीर को पानी का गिलास देते हुए कहा, चाची पानी पीजिए और रिलैक्स हो जाइए, थोड़ी देर में चाचू भी आ जाएंगे। हीर अपनी मासूमियत के चलते बोली, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, वो क्या कल रात की बात को लेकर गुस्सा है। हीर के सवाल पर पैंथर की बोलती बंद हो गई। आखिर हीर रिश्ते में पैंथर की चाची लगती थी, बेशक वो पैंथर से छोटी थी लेकिन रिश्ते में पैंथर से बहुत बड़ी थी। पैंथर को हीर के सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था इसलिए वो बिना कुछ कहे चुपचाप बैठ गया और मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करने लगा। हीर ने हिम्मत करते हुए फिर पूछा, बताइए ना साहब ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, पीहू के डैडी मुझसे नाराज है। पैंथर को हंसी तो बहुत आ रही थी लेकिन वो जानता था अगर वो हंसा तो हीर बुरा मान जाएगी, इसीलिए उसने अपनी हंसी को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया हुआ था। पैंथर हिम्मत करते हुए बोला, वो चाची चाचू को आपसे मिलना था। हीर हैरान होते हुए बोली, लेकिन वो तो रोज रात को मेंशन आते हैं, रात को मुझसे मेंशन में ही मिल लेते, फिर उन्होंने मुझे इतनी दूर क्यों बुलाया। पैंथर भैया सही सही बताओ ना, क्या वो मुझसे नाराज है, सुबह तो नाराज नहीं थे। पैंथर बोला, चाची शायद चाचू को आपको फार्म हाउस दिखाना था। अच्छा तो फिर मुझे पीहू को भी लेकर आना चाहिए था, वो अकेली वहां परेशान हो जाएगी, राजवीर भैया को परेशान कर देगी, हीर मासूमियत से बोली। पैंथर मन ही मन खुद से कह रहा था, अरे चाचू आ जाइए ना, मैं चाची के सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा, जल्दी से आइए और मुझे फ्री कीजिए। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया जिसे सुनकर पैंथर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। पैंथर बोला, चाची चाचू आ गए। पैंथर अपनी जगह से जैसे ही खड़ा हुआ उसकी जेब से एक छोटा सा पैकेट नीचे गिर गया। वो पैकेट ट्रांसपेरेंट था, उसमें रेड कलर का कुछ था। पैंथर ने ध्यान नहीं दिया और वो बाहर चला गया। हीर की नजर उस पैकेट पर गई तो उसने वो पैकेट उठा लिया। वो पैकेट छोटा सा ही था और उसमें रेड कलर का कुछ नजर आ रहा था। हीर को लगा पैंथर का कुछ सामान गिर गया, इसलिए वो उसे देने बाहर चली गई। पैंथर जल्दी से बाहर गया तो हर्षवर्धन अपनी गाड़ी से उतर रहा था। हर्षवर्धन को देखते ही पैंथर भागता हुआ आया और हर्षवर्धन के गले लगकर बोला, थैंक यू आने के लिए, वरना चाची तो अपनी मासूमियत के चलते मुझसे न जाने कितने झूठ बुलवाती। अब जाइए, संभालिए अपनी पीहू की मम्मी को, मैं चलता हूँ। पैंथर जैसे ही दो कदम चला, हीर ने उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, पैंथर भैया आपका रुमाल गिर गया। हर्षवर्धन और पैंथर दोनों की नजर जब उस पैकेट पर गई तो दोनों की आंखें हैरानी से खुली रह गई। पैंथर हर्षवर्धन के लिए कुछ लाया था और उसने सोचा था कि वो चुपचाप उसे दे देगा, लेकिन उससे पहले ही वो हीर के हाथ लग गया। पैकेट बहुत छोटा सा था, इसलिए हीर को लगा कि उसमें पैंथर का रुमाल है। हर्षवर्धन को समझते देर नहीं लगी कि ये पैंथर की शरारत है। हर्षवर्धन ने हीर से रुमाल लिया और पैंथर की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा, अपने इस रुमाल को पकड़ो और निकलो यहाँ से। पैंथर पपी जैसा फेस बनाकर हर्षवर्धन को देख रहा था और हर्षवर्धन शेर नजरों से पैंथर को। हर्षवर्धन ने फिर से गुस्से में कहा, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। हीर ने हर्षवर्धन के सीने पर हाथ रखकर धीरे से कहा, अब गुस्सा क्यों कर रहे हैं, इन गधों की हरकतें ही ऐसी है, हर्षवर्धन चिल्लाया। हीर ने पूछा, अब चिल्ला क्यों रहे हैं, आखिर किया क्या है पैंथर भैया ने। हर्षवर्धन के पास हीर के सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने बात घुमाते हुए कहा, लड़कियों के रंग का रुमाल लेकर घूम रहा है, इसे शर्म नहीं आती। हीर हैरानी से बोली, इतनी सी बात पर चिल्लाता कौन है। पैंथर को हीर का सपोर्ट मिला तो उसे शरारत सूझ गई। पैंथर बोला, चाचू ये रुमाल बहुत अच्छा है, इसे जेब में रखने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, मैं आपके लिए ही लाया था, आप चाहे तो इसे रख सकते हैं। हर्षवर्धन ने घूरकर पैंथर को देखा, पैंथर को हंसी आ गई। हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, तो फिर रखो इसे अपनी जेब में और अपने दुख दूर करो, अब जाओ यहां से। पैंथर ने फिर से अपनी हंसी कंट्रोल की और वहां से चला गया। पैंथर के जाते ही हर्षवर्धन ने हीर को गले लगा लिया। हीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से पूछा, साहब अब नाराज तो नहीं हो। नहीं साहिबा, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता, चलो अंदर चलते हैं। हर्षवर्धन हीर को लेकर अंदर आ गया। वो जाकर सोफे पर बैठा और अपनी टाई ढीली करने लगा। हीर ने हर्षवर्धन को पानी लाकर दिया और फिर धीरे से पूछा, पीहू के डैडी सिर तपा दूं। ये सुनते ही हर्षवर्धन की हंसी छूट गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। हर्षवर्धन के ऐसे हंसने से पहले तो हीर को बहुत बुरा लगा, लेकिन जैसे जैसे हर्षवर्धन की हंसी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे हीर का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। ना चाहते हुए भी हीर के होंठों के कोने भी मुड़ गए। हर्षवर्धन ने थोड़ी देर बाद अपनी हंसी कंट्रोल की और हीर का हाथ पकड़कर खींच लिया। हीर सीधा हर्षवर्धन की गोद में जा गिरी। हर्षवर्धन ने अपना चेहरा हीर की गर्दन में छुपाकर कहा, पहले ये बताओ नैना कपूर ने तुम्हें क्या कहा। ये सुनकर हीर धीरे से बोली, कुछ भी तो नहीं कहा था। हर्षवर्धन ने अपना चेहरा हीर की गर्दन पर रखते हुए कहा, झूठ मत बोलो, तुम नशे में कह रही थी कि नैना कपूर ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहा है, मैं सुनना चाहता हूँ उस औरत ने मेरे बारे में क्या कहा। हीर कुछ बोली नहीं, चुपचाप गर्दन झुकाए हर्षवर्धन की गोद में बैठी रही। हर्षवर्धन ने अपने हाथ हीर के हाथों में फंसा लिए और उसकी उंगलियों को चूमकर कहा, ओ जी प्लीज बता दो क्या कहा उसने। बताने लायक नहीं है साहब, बहुत गंदा बोला, हीर ने धीरे से कहा। हर्षवर्धन ने अपनी बाहें हीर पर कसते हुए कहा, हीर मेरे तुम्हारे बीच में गंदा जैसा कुछ नहीं है, तुम जो चाहे मुझे बता सकती हो, मैं सुन लूंगा, बताओ क्या कहा उस औरत ने मेरे बारे में। इस बार हीर की आंखों में आंसू आ गए। हीर के आंसू हर्षवर्धन के हाथ पर टपकने लगे। हर्षवर्धन ने धीरे से हीर के कान में पूछा, सुनिए जी प्लीज रोना बंद करो, बताओ तो क्या कहा उस औरत ने। हीर अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से बोली, उसने कहा कि आप मुझे पति का सुख नहीं दे सकते। हर्षवर्धन ने फिर पूछा, ऐसे ही बोला था उसने। हीर ने ना में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने कहा, तो वो बताओ जो उसने कहा। हीर धीरे से बोली, उसके कहने का मतलब यही था। हर्षवर्धन ने प्यार से पूछा, ओ जी मैं मतलब नहीं पूछ रहा, जिन शब्दों का इस्तेमाल उसने किया था मुझे उन्हीं शब्दों में बताओ। हीर हिम्मत करते हुए बोली, वो तुम्हारे करीब नहीं आएगा क्योंकि वो तुम्हारे करीब आने लायक नहीं है। ये सुनते ही हर्षवर्धन के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। उसने मनी मन कहा, नैना कपूर, तुमसे मैंने कहा था मेरी जिंदगी से दूर रहो, लेकिन तुम तो मेरी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी कर रही हो। अब तुमने जो किया सो किया, अब मेरे वार का इंतजार करना। तभी हर्षवर्धन ने महसूस किया कि हीर का रोना तेज हो गया। हर्षवर्धन ने हीर के आंसू पोंछते हुए कहा, नैना कपूर सच बोल रही थी, अब क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? हीर ने हल्का सा पलटकर हर्षवर्धन को गले लगा लिया और हिम्मत करके उसके गाल को चूमकर कान में कहा, साहब, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मैं तो आपको अपना भगवान मानती हूँ, और भगवान को भी कोई छोड़कर जाता है। ये सुनते ही हर्षवर्धन के चेहरे पर नैना कपूर को लेकर जो गुस्सा आया था वो छूम अंतर हो गया और उसने अपनी पकड़ हीर पर कस दी। अगले ही पल हर्षवर्धन ने हीर को गोद में उठा लिया और कमरे की तरफ पड़ गया। हीर बोली, क्या कर रहे हैं साहब? हर्षवर्धन ने कहा, अपनी हीर को प्यार कर रहा हूँ, वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ प्यार करने के लिए ही तो बुलाया है। ये सुनकर हीर की आंखों में शर्म फैल गई और उसने अपना सिर हर्षवर्धन के सीने में छुपा लिया। लेकिन उसके दिमाग में हजार सवाल गूंज रहे थे जिनका जवाब वो हर्षवर्धन से चाहती थी, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो हर्षवर्धन से कुछ भी पूछ सके। हर्षवर्धन हीर को कमरे में ले आया, गोद से उतारकर उसने उसे नीचे खड़ा किया। हीर ने अपनी आंखें अब भी नहीं खोली, वो तो बस हर्षवर्धन से चिपकी हुई नजर झुकाए खड़ी थी। हर्षवर्धन ने फिर से हीर को पीछे से बाहों में भरकर उसके हाथों में अपना हाथ फंसा कर कहा, हीर, आंखें खोलकर देखो, दिव्यांश ने हमारे लिए कितना सुंदर कमरा डेकोरेट करवाया। हर्षवर्धन के कहने पर हीर ने अपनी आंखें हल्की सी खोली तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। कमरा सच में बहुत सुंदर डेकोरेट था। पूरा कमरा सफेद फूलों से सजा हुआ था। हीर ने रियलाइज किया कि इसकी सुहागरात का कमरा भी इतना सुंदर नहीं सजा था जितना ये कमरा सजा है। इस कमरे में बहुत प्यारी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। हीर कमरे को देखकर बहुत खुश थी। कमरा बहुत बड़ा था। कमरे में रखे सोफे सेट पर एक छोटा सा केक रखा हुआ था, जिसे देखकर हर्षवर्धन समझ गया कि यह केक भी उन्हीं के लिए है। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और सोफे तक लेकर आया। फिर उसने हीर को अपने आगे खड़ा किया और उसका हाथ पकड़कर उस केक को कट किया। क्या हर्षवर्धन नैना से बदला लेगा? क्या हीर और हर्षवर्धन के बीच दूरी खत्म हो जाएगी?